صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. لائق التكريم، سامعين مكرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، وہی ذات قادر مطلق ہے، وہی پوری کائنات کا رازق ہے، اس ہستی پر جس کو یقین ہو جائے مالک الملک اسے دنیا میں گرنے نہیں دیتا، اور جس کو اس ذات پہ یقین نہ ہو اس کی زندگی میں کبھی چین نہیں آتا. یقین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ یہ عطا کرتے ہی ان لوگوں کو ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے پسند کر لیا ہو. ایسی چنیدہ ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، انبیاء کے حواری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم ہیں. یقین کی نعمت ان لوگوں کے نصیبے میں ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں رب تعالیٰ کی سچی محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کے ساتھ وہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہوتا ہے جس کی بدولت ان لوگوں کی زندگیوں میں روشنی اور رونق اور سرور اور سکون اللہ ذوالجلال پیدا فرماتے ہیں.